Noh, kuule, ütle nüüd sina nüüd. Kuidas ma ütlen? Mina ütlen. Tavaliselt, noh. Kuidas mina? Ära nüüd karju tasakesi, ütle sinna, no mis sa paed? Kuidas? Lihtsalt ütle ära nüüd udutu. Nii sama. No ütle, ütle. Ma ütlen. Mulle nii õudselt meeldib kulo. Oi. Oh, wonderful baby. I wanna fuck you. Oh, kurrat küll, sa õnnetu enda päikse. Oled üsna armetu, petu trummide. Akskini patsi, Don Macaroni tidra ja kojame laulu kõrval. Oh, appi, appi. Täitsa lõpp, on ikka java valmis mõelda. Kus ma saan aru, et ma saan 60 minutit nüüd surmale läämele jõudnud? No jah, täielik nonsens. Ma ei kuule seda kassette enam, mitte iial. Täitsa lõpp, täielik lumi, ma minu meelest küll. Mis sa arvad?